Γεια σας, καλή εβδομάδα με Paul Weller. Με τον Paul Weller ξεκινήσαμε σήμερα. Ο Paul Weller που έχει τα γενέθλιά του και την ημέρα των γενεθλίων του έχει και την επιτυχία να βλέπει στην πατρίδα του, την Βρετανία, με το νέο άλμπουμ που έχουν παρουσιάσει πάρα πολύ, νομίζω, τις προηγούμενες εβδομάδες. Το νέο του άλμπουμ μπήκε στην, είναι το 12ο, από εκεί ακούσαμε το Long Time, σε φόρμα ο Paul Weller, καθώς γεννήθηκε σαν σήμερα πριν από κάποια χρόνια, το 1958. Ένας από τους μεγαλύτερους Βρετανούς δημιουργούς της γενιάς του. Ο Paul Weller θα περίμενε το νούμερο 1, αλλά ένας άλλος τύπος, νεότερος, του έκλεψε την πρωτιά με το άλμπουμ που έβγαλε και είναι solo άλμπουμ, αφού μέχρι σήμερα ο Brandon Flowers ήταν και συνεχίζει να είναι με τους Killers. Το άλμπουμ λοιπόν του Brandon Flowers είναι το δημοφιλέστερο άλμπουμ στη Βρετανία αυτή την εβδομάδα. δημοτικότητα των killer στην Αγγλία είναι ασύλληπτη από την πρώτη μέρα. Νούμερο 1 λοιπόν ο Brandon Flowers, ο τραγουδιστής, με το νέο του άλμπουμ από όπου ακούσαμε τραγούδι, και νομίζω αξίζει να ακούσουμε τουλάχιστον δύο τραγούδια από τα άλμπουμ που είχαν βγάλει μετά το 2000. Το συγκρότημα δημιουργήθηκε το 2001 στην Νεβάδα, στο Las Vegas. Αρκετά δημοφιλή στην Αμερική, ήταν το νέο κύμα των νέων συγκροτημάτων του καινούργιου αιώνα, αλλά αυτό που γίνεται στην Αγγλία είναι κάτι που δεν το συμβαίνει στην πατρίδα τους. Πάμε στο πρώτο άλμπουμ τους που είναι το Hot Fuzz και μετά θα παίξουμε κι άλλο ένα από το Day and Age. Αυτή ήταν η δυναμική αρχή των Killers το 2004. Ένα τραγούδι που στις συναυλίες τους γίνεται χαμός όταν το παίζουν και μάλιστα σε κάποιο σημείο λένε «I got a soul but I'm not a soldier». Το «All these things that I've done» από το ντεμπούτο άλμπουμ των Killers πριν από 11 χρόνια, το «Hot Fuzz». Ο Brandon Flowers είναι νούμερο 1 στην Αγγλία αυτήν την εβδομάδα με το νέο του άλμπουμ. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις να παίξουμε

Killers λοιπόν. Ένα συγκρότημα που ήταν εδώ, ήταν έτοιμο να παίξει και όμως όπως θυμόσαστε δεν έπαιξε. Killers και ένα ακόμα τραγούδι από το άλμπουμ τους Day and Age. Το άλμπουμ βγήκε το φθινόπωρο του 2008. Change came in disguise of revelation, set his soul on fire. She says she always knew he'd come around. And the decades disappear like sinking ships, but we persevere. God gives us hope, but we still fear. What we don't know, the mind is poison, castles in. Ένα πολύ μικρό αφιέρωμα σε ένα από τα καλύτερα συγκροτήματα rock του καιρού μας είναι οι Killers, με αφορμή στην πρώτη θέση την παρουσία του τραγουδιστή τους αυτή την εβδομάδα στη Βρετανία. Το άλλο άλμπουμ που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τους φίλους του rock είναι αυτό που ακούμε τώρα, τον Muse. Βγαίνει στις 8 Ιουνίου. Ακούσαμε το Mercy από το καινούριο άλμπουμ των Muse. Ακούτε Βήμα FM και αμέσως μετά τις ειδήσεις η άποψή μας, γιατί είναι ένα μουσικό γεγονός όπως και να το κάνουμε, και όχι μόνο, και δύο τραγούδια, τρία για την Eurovision. Η ώρα είναι 6:30. Βήμα FM 99,5. Καλησπέρα σας, τίτλοι ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Δράκου. Ανυπόστατα τα σενάρια για επιβολή περιορισμού κεφαλαίων στις τράπεζες, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ο Γαβρίλης Σακελαρίδης εμφανίστηκε αισιόδοξος για συμφωνία το αργότερο μέχρι τις αρχές Ιουνίου. Πρόθεσή μας είναι να είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις μας εντός και εκτός της χώρας, τόνισε χαρακτηριστικά. Όχι από την Ραχίλ Μακρύ στον διορισμό του λαμπιταγματάρχη στην ΕΡΤ κατά τη συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής στη Βουλή. Με ενδιαφέρον αναμένεται η τοποθέτηση της Προέδρου της Βουλής Ζωής Κωνσταντοπούλου, που έχει επίσης εκφράσει ενστάσεις. Αντικαταστάθηκε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Θανάσης Πετράκος, ο οποίος είχε διαφωνήσει με την επιλογή ταγματάρχη. Φορολόγηση με βάση την αξία της αγοράς του αυτοκινήτου και όχι με βάση τον κυβισμό εξετάζει τώρα το Υπουργείο Οικονομικών. Προβλέπεται ακόμη τέλος περιβάλλοντος στα ρηπογόνα οχήματα. Προς αντικατάσταση το μέτρο της απόσυρσης με επιδότηση των αυτοκινήτων με χαμηλή τιμή αγοράς. Λουκέτο βάζει το ξενοδοχείο Πεντελικών στην Κηφισιά έπειτα από 88 χρόνια λειτουργίας λόγω οικονομικών προβλημάτων. Και ο καιρός, βροχερός αύριο στα νότια και ορεινά της χώρας, τοπικές βροχές από το απόγευμα και στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία στους 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωση από τον Βήμα 99,5 στις 7. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τώρα μπορείς. Απόλαυσε την πύρα σου χωρίς όρια. Νέα Amstel Free. Μια νέα μπύρα με 0% αλκοόλ. Γεμάτη γεύση, μοναδικός συνδυασμός από κριθάρι και σιτάρι, χωρίς τους περιορισμούς του αλκοόλ. Amstel Free. Πρόκειται να οδηγήσεις? Είσαι τον σπορ? Κάνεις διάλειμμα από τη δουλειά? Amstel Free. Μόνο 23 θερμίδες ανά 100 ml. Μπύρα χωρίς αλκοόλ. Απόλαυση χωρίς όρια.

κάποιες από τις χώρες αυτές που είχαν δική τους μουσική παράδοση πήγαιναν με τραγούδια δικά τους. Τώρα είναι όλα ισοπεδωμένα. Φέτος, ας πούμε, δεν θα καθίσω να αναλύσω όλες τις χώρες μουσικά. Η Ιταλία πήγε με αυτό που ξέρει να κάνει. Το ιταλικό τραγούδι. Ένα κλασικό ιταλικό τραγούδι. Γι' αυτό ήταν και το καλύτερο τραγούδι από όλα. Από εκεί και πέρα. Η Σουηδία, πρέπει να καταλάβουμε όσοι δεν γνωρίζουν, μερικοί το ξέρουν, ότι έχει εξελιχθεί τα τελευταία 40 χρόνια σε μία από τις σπουδαιότερες μουσικές βιομηχανίες στην Ευρώπη. Είναι ίσως για την Ευρώπη αμέσως μετά τους Βρετανούς αυτή είναι η βιομηχανία. Αν δεν ξέρετε, θα πρέπει να μάθετε ότι δεκάδες συνθέτες και παραγωγοί από την Σκανδιναβία και ιδιαίτερα από τη Σουηδία γράφουν τραγούδια για τα μεγαλύτερα αστέρια των Ηνωμένων Πολιτειών. Άρα λοιπόν έχουμε ένα τραγούδι που πήρε το πρώτο βραβείο που το θεωρώ συμπαθητικό και μέσα στην εποχή του από μια χώρα που βγάζει αυτού του είδους τα τραγούδια. Από την άλλη, για μία ακόμη φορά θα πρέπει να τονίσω ότι αυτά όλα τα τραγούδια της Eurovision τα τελευταία 25-30 χρόνια αγνοούνται εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων από τους δυτικούς, δηλαδή από αυτούς που έχουν δημιουργήσει αυτή τη μουσική που βλέπουμε στην Eurovision, που δεν θα έπρεπε να είναι έτσι, θα έπρεπε η κάθε χώρα να πηγαίνει με το δικό της ήχο. Λοιπόν, προσέξτε, το πόσο σνομπάρισμα πέφτει στην Eurovision, που είναι αμφίδρομο, γιατί και τα τραγούδια των Βρετανών που στέλνουν εκεί είναι όλα χαζά. Και κανένα από αυτά δεν έχει διακριθεί με τα τελευταία 25-30 χρόνια, εκτός από εκείνο Gina G, νομίζω, και ένα-δύο ακόμα. Και Katrina and Waves. Η τελευταία φορά που πήγε πρώτο βραβείο στην Eurovision, νούμερο ένα στην Αγγλία, είναι από το 82. Από το 82 και μετά, πάνω από 30 χρόνια, τα βραβεία της Eurovision είναι εξαφανισμένα στους Βρετανούς. Στην Αμερική υπάρχει μεγαλύτερο σνομπάρισμα. Σε όλη την ιστορία της Eurovision, μόνο δύο τραγούδια έχουν πάει νούμερο ένα στην Αμερική και μάλιστα και τα δύο δεν έχουν πάρει πρώτο βραβείο στην Eurovision. Το εκπληκτικό Volare του Domenico Modugno, ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια ιταλικά της δεκαετίας του 50, που άλλαξε την ιστορία στο ιταλικό τραγούδι, αλλά δεν είχε πάρει βραβείο στην Eurovision, τόσο σπουδαία ξέραν εκείνοι, και το Love is Blue, αλλά όχι στην εκτέλεση της Vicky, στην εκτέλεση τον Paul Moriah, που ήταν διαφορετική εντελώς από αυτό που έλαβε στην Eurovision τότε. Και το Love is Blue δεν έχει πάρει πρώτο βραβείο. Άρα υπάρχει απόλυτο σνομπάρισμα από τους Άγγλους και Αμερικάνους για την Eurovision. Πάμε λοιπόν στο τραγούδι να το θυμίσουμε, το Heroes, με το Mans Zemmerlo, που ήταν μια πολύ καλή παρουσία κατά την άποψή μου, και να παίξουμε και το τραγούδι που βασίστηκε απάνω, το Heroes, που ήδη το ξέρετε, το έχουμε ανεβάσει και στο site από τις 4 στις 5. Ακούμε πρώτα το τραγούδι που πήρε το πρώτο βραβείο, δεν είναι τόσο άσχετο, εντάξει, μπορεί μάλιστα να κάνει και την εμφάνισή του σε μερικά από τα hit parade της Γαλλίας ή της Αγγλίας, ας πούμε. But we're dancing with the demons in our minds. We are the heroes of our time. Heroes, oh, oh. But we're dancing with the demons in our minds. Heroes, oh, oh. We are the heroes of our time. Heroes, oh, oh. But we're dancing with the demons in our minds. Heroes, oh, oh. The crickets sing a song for you. Don't say a word, don't make a sound. Life's creation. I make worms turn into butterflies. Wake up and turn this world around in appreciation. He said, I never left your side. When you were lost, I followed right behind. Was your foundation. Now go singing like a hummingbird. Greatest day. We are the heroes of our time. Heroes. Συμπαθητικός ο τραγουδιστής, μπροστά σε όλα τα άλλα τα τσίρκουλα που έχουμε δει κατά καιρού στη Eurovision και ιδιαίτερα στο περσινό πρώτο βραβείο. Δεν είναι άσχετο αν κάνει επιτυχία, κάνουν επιτυχία τέτοια τραγούδια, όμως το τραγούδι αυτό, όπως ήδη πολλοί από εσάς ξέρετε, βασίζεται σε ένα τραγούδι που βγήκε τον Ιούνιο του 2014 του Γάλλου παραγωγού David Guetta. Lovers on the Sun λέγεται και είναι στο τελευταίο του άλμπουμ. And so the world is burning light that never shines so bright. We'll find a way, we'll find a way to keep the cold night from breaking in over the walls into the wild side. The hunger satisfied. We're burning up. We might as well be lovers on the soul. We might as well be lovers on the soul. We might as well be lovers on the soul. Let's light it up until our hearts catch fire. Then show the world a burning light that never shines so bright. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Είναι ωραίο να κερδίζεις με κάθε επιλογή σου. Δικό σου κέρδος, δικό σου λογαριασμός. Τον δικό σας προθεσμιακό λογαριασμό στη Eurobank τον δημιουργείτε όπως εσείς θέλετε και επιλέγετε πώς θα κερδίζετε. Θέλετε να κερδίζετε έως και 200 έξτρα ευρώ μέσω του προγράμματος επιστροφή ή προτιμάτε δωρεάν το πρόγραμμα Ζωή και Υγεία για έναν ολόκληρο χρόνο. Δική σας επιλογή, δικό σας προθεσμιακός. Ενημερωθείτε για τους όρους των προθεσμιακών και τις προϋποθέσεις των παροχών στα καταστήματα Eurobank και δικτύου νέο ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Eurobank. Προχωράμε. Υπεύθυνα δίπλα σας. Έκτακτο δελτίο καιρού. Απότομη αλλαγή του καιρού έρχεται με ακραία καιρικά φαινόμενα. Περιμένουμε ενίσχυση των ανέμων σε ολόκληρη τη χώρα με ισχυρούς βοριάδες και ισχυρούς νοτιάδες. Θα φυσάει και ανατολικά, θα φυσάει και από δυτικά. Θα φυσάει και από πάνω, θα φυσάει και από κάτω. Θα φυσάει μέσα στο σπίτι σας, θα φυσάει και έξω από αυτό. Με άλλα λόγια, θα φυσάει από παντού. Διαλέξτε όλοι ένα αγαπημένο σας σημείο για να εκτοξευθείτε. Κυρίες και κύριοι, καλή σας απόλαυση. Τώρα, ο αέρας της Wind φέρνει το νέο Wind Triple Play για να εκτοξεύσει την επικοινωνία σου από παντού, μέσα και έξω από το σπίτι. Αφού σου προσφέρει και κινητό για να μιλάς και να σερφάρεις, και απεριόριστο σταθερό και υψηλές ταχύτητες ίντερνετ, όλα με μόνο 35 ευρώ το μήνα. Νέο Wind Triple Play. Γι' αυτό είναι μόνο η αρχή. Wind. Έχεις άλλο αέρα. Επόμενος ακροατής. Καλησπέρα, ρε φίλε. Μιλάμε. Δεν ακούγεσαι καλά. Κάτσε να πάω στο άλλο δωμάτιο και να πω δοκιμάτι τη γυναίκα μου. Ακούστε. Φίλε μου, δεν ακούγεσαι καλά. Λίγο πιο δυνατά. Κάτσε και από δοκιμάτι ο γιος μου. Ακούστε. Πάλι δεν σε ακούμε. Κάτσε να πάω στο άλλο που κοιμάται πεθαρά και να την ξυπνήσουμε αυτή την πειράση. Ο Τάκης που δεν μπορεί να μιλήσει μετά το μεγάλο ντέρμπι, αλλά δεν σταματάει να μιλάει. Εμείς κάνουμε το παιχνίδι και στα μεγάλα ντέρμπι. Πάμε στοίχημα. Η μεγαλύτερη ομάδα παικτών στοιχήματος με πάνω από 4.000 σημεία πανελλαδικά και με την αξιοπιστία του ΟΠΑΠ. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή στο Πάμε Στοίχημα μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Δεν μου λες, έχεις πάρει χαμπάρι τι έχει γίνει με την Ναταλία Γερμανού? Όχι, πες μου. Τι, ξάπλωσες την Άμμο Μπρούμητα και τη φωτογράφησα. Φόραγε και ένα μπικίνι, από αυτά που φοράνε οι άγγελοι της Victoria's Secret. Και ρούφηξε την κοιλιά. Όλοι το κάνουμε. Τον αφαλό της τον βρήκανε στη διπλανή παραλία. Όλοι το προσπαθούμε. Έκανε το μάτι σαν το Χαράλαμπο Τραμπάκουλα στο Χάρι Κλίν και βγήκε και είπε: οι πενιντάρες ίσον με δυο εικοσιπεντάρες. Και γέλασε κάθε πικραμένος, Ναταλία. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Μου γράφει εδώ ένα μήνυμα και άλλο ένα. Να πω τα καλά λόγια για το τραγούδι που θα έπρεπε να έχει πάρει το βραβείο. Το τραγούδι το παρουσιάσαμε πρώτη εδώ στο Βήμα FM την επόμενη μέρα που πήρε το βραβείο στο Σαν Έμου. Η εκπομπή αυτή είναι, παρακολουθεί πάρα πολύ το τελικό τραγούδι, γιατί θεωρεί ότι είναι ένα από τα σπουδαιότερα τις ευρωπαϊκές σχολές, όπως και το γαλλικό τραγούδι. Και έτσι λοιπόν του Σιλβόλο τους έχετε ακούσει πολύ πριν από όλους τους άλλους, αν ακούγατε αυτή την εκπομπή. Είναι σίγουρο ότι είναι το καλύτερο τραγούδι από όλα αυτό. Από ό,τι ακούω από τις τόσες χιλιάδες αναλύσεις που έσπασα και πλάκα με όλα αυτά που άκουσα πολλές φορές, ψηφίστηκε και περισσότερο. Εντάξει, αυτό δεν βγαίνει πάντοτε και στα Όσκαρ δεν σημαίνει ότι πάντοτε παίρνει το καλύτερο, η καλύτερη ερμηνεία, η καλύτερη ταινία. Έτσι δίνονται τα βραβεία μερικές φορές σε κάποιους οι οποίοι ίσως δεν τα αξίζουν και κάποιοι άλλοι. Ο Χίτσκοκ δεν έχει πάρει ποτέ Όσκαρ σε όλα εκείνα τα φοβερά πράγματα που είχε κάνει. Δεν έχει πάρει ο Πίτερ Ορτούλ Όσκαρ ή και πόσα άλλα τραγούδια. Ή ας πούμε τον Ed Blue, το Βολάρ, δεν είχε πάρει το βραβείο το 1958, που ήταν το καλύτερο τραγούδι της χρονιάς. Λοιπόν, να ακούσουμε Il Volo, που είναι πραγματικά το καλύτερο της χρονιάς αυτής για την Eurovision. Και επειδή υπάρχουν ένοχες απολαύσεις στη Eurovision, σε μία από τις επόμενες εκπομπές, όσο και αν φαίνεται παράξενο, η πρώτη ώρα θα είναι αφιερωμένη σε κάποια τραγούδια της Eurovision από τα παλιότερα που έχουν διακριθεί για... όχι αν πήραν βραβείο, πολλά από αυτά δεν έχουν πάρει βραβείο, έχουν όμως διακριθεί με το δικό τους τρόπο. Perché quando penso, penso solo a te. Dimmi perché quando vedo, vedo solo a te. Shut up. όσοι ενδιαφέρονται για την ιστορία της Eurovision θα πρέπει να ψάξουν να βρουν το βιβλίο του Παύλου Αγιαννίδη που δόθηκε με τα νέα του Σαββάτου του περασμένου, αν δεν το έχετε πάρει χαμπάρι. 60 χρόνια ιστορία, έχει πάρα πολλές πληροφορίες και είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο και με τις στατιστικές που έχει μέσα. Λοιπόν, σε λίγο δεκαετία του 80 έφυγε από τη ζωή ένας σπουδαίος μουσικός, ο Louis Johnson, που ήταν στο συγκρότημα Brothers Johnson και έχει παίξει σε καταπληκτικές ηχογραφήσεις που έχει κάνει με τον Quincy Jones. Έχει παίξει στο Off the Wall, στο Thriller και στο Dangerous, ο Louis Johnson, που έφυγε από τη ζωή 21 Μαΐου και που ακούμε μία από τις μεγάλες επιτυχίες των Brothers Johnson. Hello my love, I heard a kiss from you. Red magic satin playing near two. All through the morning rain I gave, the sun doesn't shine. Rainbows and waterfalls run through my mind. In the garden I see west purple shower bells tick, orange birds and river cousins dressed in green. Pretty music I hear, so happy. Cool.